بل لیک د پاکستان د جنگل د کم څخه عظمت الله عظیمی او احمد الله احمدی او قدرت الله را لږ پوښتنه کوي، وای که چېرته سی یا د په څلور کاتي لمنځ کښې په دوو اخرو رکاتو کښې سورت فاتحه یا الحمدلله په زوره ولولي، نو سجده سهو پر لازمیږي او که یا که په دې برخه کښې معلومات راکړي ډېره به ښه وي. حضراتو د آخر دوه رکاتونه مثلا یا د ماښام یو رکات آخرنۍ یا په ماخوستن کې یا په دا نورو کې د آخر دوه رکاته چې هغه تش رکاتونه ورته وایي، په دې کې دا سړي ته اختیار دی، اولا انشاء قرأ و انشاء سکت و انشاء سبح، که دی قرأت وایي دا فاتحه مبارکه هم ورته جایز، حتی دغه تش رکاتونه که ډک وکړي، که عمدن په قصد یې ډک کړي یا په سهو خطا باندې ډک کړي، هغه لمونځ یې سیدي سیدي سیدي معنا فرده سجده سهو هم نسته او بېرته اعاده د لمانځه فرده واجب نه ده. بیا درته وایم دا تش رکاتونه په ټولو ټولو لمانځو کې که یو چا ډک وکړه، که په قصد یې ډک وکړي او که په خطاو په غلطیو په نسیانه دا تش رکاتونه ډک وکړي، هغه سورت مقدسه ورزم کې قل ولا شریف ام ووایي و لمانځه ته تاوان نه ورسېدی، سجده سهو نه واجبېږي. ولې په دې کې اختیار دی که قراءت خوښ دی قراءت دې ووایي، او که دا سبحان الله سبحان الله څه وار ووایي هغه هم سي ده، او که ساکت و چپ ولاړ وي هغه هم سي ده، هېڅ ونه وایي فاتحه مقدار ولاړ دی بر رکوع ته ولاړ الله اکبر. لیکن اولا و افضل و سنت هغه دا ده چې دی باید فاتحه مبارکه ووایي اما سورت ونه وایي. هنوز هم که داسې و چې ده قراءت مختاره کوي په دا خفیه لمنځو کې په دا تشو رکاتو کې کی چیرې قراءت مختاره کوي اخفا نه واجبه ده. اوس که د ده سه په زوره یو آیات و آیات ووایي سوه، لیکن د غلطي په شکل کې نه د عمد، بیا سجده سهوه واجبېږي هغه به کوي، او که عمدن دا قراءت خفیه په زوره ووایه بیا فرده باندې شی نسته، معنا سجده سهوه نسته، لمونځ به د سره راګرځي، سجده سهوه بیا کارکن نه ده، هغه په سهو غلطي کار کولای سي او په عمد کې کار نسي کولای. بیا هم درته وایم په دا خفیه لمانځه کې په دا تشو رکاتو کې که ده اختیار د قراءت وکړي قراءت یې وایه اخفا یې واجب او فټوال یې واجب، نو که د ده سه په سهوه دا قراءت په زوره اوسو په دا تشو رکاتو کې نو ترک د واجب یې وکړي اخفا او فټوال یې واجب و، لیکن ده پرېښوي نو پر ده سجده سهوه واجبه سوه هغه به کوي. والسلام.